الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة نساء کی آیت نمبر 34 کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تم نافرمانی کا خوف کرو تو انہیں نصیحت کرو اور ان کی خواب گاہوں سے دور ہو جاؤ اور انہیں مارو. تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بالترتیب اعمال کرنے ہوں گے. سب سے پہلے نصیحت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, پیار سے, محبت سے, شفقت سے, دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے احسن انداز سے, مثالوں کے ذریعے اور دنیاوی اخروی انجام کو یاد دلا کر اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے تاکہ عورت نافرمانی سے بچ جائے. اگر نہ بچے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ پھر اظہار ناراضگی کیا جائے, اور اس کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاؤ, علیحدہ سونے کی کوشش کرو, اس کو تھوڑا تنہا چھوڑ دو, اور اسی طریقے سے کلام وغیرہ اس سے بند کرنا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے, اور اس کی رضا کے حصول کے لیے پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. اور اگر اس پہ باز نہ آئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے سے, دھمکانے سے یہ باز آ جائے گی تو پھر مار کا حکم ہوتا ہے, ورنہ پھر مار کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یقین ہے کہ عورت یہ قابو میں نہیں آئے گی اور بہت زیادہ نافرمان عورت ہے تو پھر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تین اصول اللہ نے بیان فرمائے کہ سب سے پہلے نصیحت ہے, اس کے بعد اظہار ناراضگی ہے, اور اس کے بعد پھر مار پیٹ ہے. مار پیٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ اتنا شدید مارنا کہ گوشت مسخ ہو جائے یا نیل پڑ جائے, ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے, یہ ممنوع ہوتا ہے. اس طرح چہرے یا سر وغیرہ پہ مارنا یا اس انداز سے مارنا کہ کوئی عضو تلف ہو جائے, یہ ممنوع ہے. صرف دھمکانے کی نیت سے آدمی تھوڑا بہت مار سکتا ہے, وہ بھی اس انداز سے کہ گوشت تک تکلیف نہ پہنچے. تو اب اس طرح کوئی معاملہ اختیار کرے, ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں, یعنی اب وہ نصیحت حاصل کر لیں, اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر تم ان پر کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو, کوئی ایسا راستہ تلاش نہ کرو کہ اب ان پر زیادتی کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محکوم بنانے کے بعد مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اگر عورتیں تمہاری اطاعت کر رہی ہیں, فرما برداری کر رہی ہیں, تو پھر وہ کسی قسم کی زیادتی کے مستحق نہیں ہے. یعنی اب ان کو اگر تم ٹارچر کرو, ان سے صحیح طریقے سے بات نہ کرو, انہیں بیجا ڈانٹو ڈپٹو, غصے کا اظہار کرو یا مارنے پیٹنے کا سلسلہ جاری رکھو, تو یہ شرعاً سخت ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا, ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علیا بلند ہے, کبیرا بہت بڑا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے حاکم بنایا, عورتیں تمہاری اطاعت کر رہی ہیں, لیکن تم حاکمیت کے زوم میں مبتلا ہو کر عورتوں کو تکلیف پہنچاؤ گے, تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ تم سے بلند ہے اپنی عظمت کے اور قدرت کے اعتبار سے, تو پھر وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. آج اگر عورت کو کمزور سمجھ کر تم اسے دبا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بلند و بالا ہے, میدان معاشر میں وہ تمہاری سخت گرفت فرمائے گا. اس لیے یہ اللہ نے بہترین انداز سے, بہت ہی احسن طریقے سے ہمیں ایک معاشرے کو سنوارنے کا, بہتر انداز سے گھر چلانے کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے تو عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کی اطاعت کرو, مرد تم پر حاکم ہیں, وہ محکوم نہیں ہیں, لہذا تمہیں ان کا کہنا ماننا چاہیے. اور نیک عورتیں وہی ہوتی ہیں جو ادب والی ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر مردوں کو تلقین فرمائی کہ اگر بالفرض ان احکامات کو نظر انداز کر کے کوئی عورت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو پھر تم انہیں بالترتیب سمجھاؤ اور یہ اسٹیپس اختیار کرو. پھر اگر اطاعت کر لے تو اطاعت کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں ہوں گی. اس کے بعد انہیں تنگ کرنا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ شدید ناپسندیدہ ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وعید فرمائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو, پھر ان سے اظہار ناراضگی کرو, پھر انہیں مارو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ تینوں کام نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. لہذا اس سے وہ گھر کے سرپرست توجہ فرمائے, انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو اپنے گھر والوں کو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا دیکھنے کے باوجود انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. وہ مطلب سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیپ تو دور کی بات, فرسٹ اسٹیپ بھی پورا نہیں کرتے کہ انہیں نصیحت کرنا یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ خود گناہوں میں تعاون, خود گناہوں میں ملوث ہو جانا یہ بہت سخت گناہ کا کام ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا نا اتفاقی کا خوف کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو تم مرد کی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو اور عورت کی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو. یعنی اگر باہم جھگڑا ہو جائے، جیسے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ ایک مرد لڑکی والوں کی طرف سے آئے، ایک مرد لڑکے والوں کی طرف سے آئے، کوئی بھی مطلب آپ اس کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں اور وہ بیٹھ کر پھر باہم رضامندی سے طے کریں آگے کا کیا معاملہ کرنا ہے اور کس طرح اب آگے اتفاق سے چلنا ہے یا جدائی کرنی ہے. ان یریدا اصلاحاً، اگر یہ دونوں جو حاکم بنائے گئے ہیں جس کو پنچ بھی کہا جاتا ہے، اگر دونوں فیصلہ کرنے والے ان دونوں کی میاں بیوی کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہوں، ان کو ملانے کا ارادہ کرتے ہوں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت اور محبت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا خبردار ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر معاملہ کورٹ میں لے جایا جائے، بلکہ بہت اچھی طریقے سے گھر والے چونکہ تمام معاملات جانتے ہیں، خاندان والے باہم جھگڑوں کو جانتے ہیں، تو ان جھگڑوں کو گھر میں بھی نپٹایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اچھا شعور رکھنے والا، سمجھدار، تمام حالات کو سمجھنے والا اور میاں بیوی میں جدائی نہیں بلکہ وہ موافقت کا ارادہ رکھنے والا ایسے شخص کا انتخاب ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو، دونوں آ کر پھر مطلب فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. اگر کچھ شرائط وغیرہ دائرۂ شریعت میں رہ کر مقرر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ یہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے نکاح ختم کروا دیں یا طلاق کا معاملہ کر دیں. یعنی جو مرد کی طرف سے آیا وہ مرد کے قائم مقام ہو کر طلاق دے دے، یا جو عورت کی طرف سے آیا وہ مطلب یہ کہ شوہر کے قائم مقام ہو کے خود عورت کو طلاق دلوا دے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ دونوں ملے اور ملنے کے بعد دیکھا کہ بھئی کوئی ایسی راہ نہیں نکلتی ہے، تو پھر وہ جا کے شوہر کو بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کچھ نہیں ہوا، اب آپ چاہیں تو جدائی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جا کے عورت کو بھی کہہ سکتا ہے. آگے ارشاد ہوا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. آگے بھی اور چیزوں کا ذکر ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے شاید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کر دینا، اور اس کو جو ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں اسے شرک فی ذات کہا جاتا ہے. صفات کے ساتھ اگر کسی کی شرکت مانی جائے تو اس کو شرک فی صفات کہتے ہیں. شرک فی ذات تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. اسی طریقے سے اللہ تعالی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پہ عدم طاری ہوا ہو. عدم یعنی نہ ہونا، کہ نہیں تھا پھر بعد میں آیا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے. تو اگر اسی طرح کسی مخلوق کو مان لیا جائے کہ وہ بھی قدیم ہے تو یہ بھی کفر و شرک میں داخل ہوتا ہے، اور یہ شرک فی ذات ہوتی ہیں دونوں صورتیں. کسی کو لائق عبادت سمجھنا، کسی کو قدیم ماننا، یہ شرک فی ذات ہے. اور فرش صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جن خوبیوں کے ساتھ متصف ہے، بعین ہی انہی خوبیوں کے ساتھ وہ صفت کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے تو اس کا کلام فرمانا بھی قدیم ہے. ایسا نہیں کہ پہلے معاذ اللہ وہ گونگا تھا، وہ کلام نہیں کر سکتا تھا، بعد میں کلام کرنا حاصل ہوا، بلکہ وہ ہمیشہ سے کلام کرنے پر قادر ہے. تو اس کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں. دوسرا ذاتی ہوتی ہیں، کسی نے عطا نہیں کی، اس کے پاس خود بخود وہ تمام نعمتیں ہیں، تمام یہ صفات ہیں. اس کے علاوہ تمام کے تمام صفات لامحدود ہیں اور تمام کے تمام غیر فانی ہیں، کبھی فنا نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم نے یہی چیز کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، مثال کے طور پہ کسی مخلوق کی کسی صفت کو یا کلام کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ اس کا کلام ہمیشہ سے ہے، اس سے عطا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیشہ سے اس کے پاس ہے، یا یہ مطلب کبھی فنا نہیں ہوگا، یا یہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا، یہ شرک صفات میں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پہ شرک کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیم کی تعریف آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بلوغت کے بعد یتیم کا عربی لغت کے اعتبار سے اطلاق نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد آدمی یتیم نہیں ہوگا، نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے اس کو شرعاً یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، والجاری ذی القربہ اور قریبی ہمسائے کے ساتھ، والجاری الجنوبی اور دور کے ہمسائے کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ، یعنی قریبی ساتھی، اس سے مراد زوجہ بھی ہو سکتی ہیں، جو شخص اکثر اس کی صحبت میں مثلا دوست وغیرہ رہتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جگہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح آفس فیکٹری وغیرہ میں جہاں پہ کام کیے جاتے ہیں جو کلیگز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا، وابن السبیل اور راستے کے مسافر کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وما ملکت ایمانکم اور تمہارے غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب ان کی مکمل اطاعت کی جائے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ ان کی دل آزاری ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں انہیں مبتلا دیکھیں تو انہیں پیار و محبت سے، شفقت سے دائرہ ادب میں رہ کر سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی عبادت ترک کرتے ہیں تو انہیں پیار و محبت سے عبادت کی ترغیب دی جا سکتی ہے، شدت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ان کے ساتھ احسان کی ایک صورت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان کا مطلب ہے، ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا جائے بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہوں تو اس سے اجتناب لازم ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اسے بد مذہب کہا جائے گا اور بد مذہب سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی گناہ میں شدید ملوث ہے اور اس رشتہ دار کو یقین ہے کہ میں اس سے اگر جا کر ملوں گا تو وہ گناہ مجھ میں بھی سرایت کر جائے گا، میں بھی اس کا عادی بن جاؤں گا، تو اس میں بھی اجتناب کر سکتے ہیں۔ اب احسان کا سلسلہ منقطع کیا تو اس آیت کے منافی نہیں ہوگا، یا اس کی مخالفت یا ممانع یا اس کی نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی رشتہ دار کی عادت ہے کہ وہ فتنے باز ہے، جدائی پیدا کر دیتا ہے، جیسے خصوصاً بعض عورتوں میں عادت ہوتی ہے، اسی طرح بعض مردوں میں بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملنے جائیں گے تو وہ زوجہ کو الگ بھڑکائیں گے، شوہر کو اس کے خلاف الگ بھڑکائیں گے، اسی طرح بعض اوقات اولاد کو والدین کے خلاف کر دیا جاتا ہے، خصوصاً باپ کے خلاف کر دیا جاتا ہے اور ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس قسم کا اگر کوئی رشتہ دار ہو کہ وہ فتنے باز ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کر سکتے ہیں۔ اب احسان کا سلسلہ اگر موقوف کیا تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ یتیموں کے ساتھ احسان کا سلسلہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر آپ کفالت ان کی کر سکتے ہیں، اس طرح کہ انہیں اپنے گھر میں رکھ کر ان کا خیال رکھ سکتے ہوں، تو یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کوئی یتیم خانہ ہے، اس میں آپ پیسہ کھانا وغیرہ بھیج دیں اور کفالت کر دیں، کسی یتیم بچے کو عالم بنا دیں، اسے دنیاوی تعلیم سے مزین کر دیں، اس کے لباس وغیرہ کے خیال کر لیں، تو یہ تمام یتیموں کے ساتھ احسان کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محتاج سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس گزر اوقات کے لیے مال موجود نہ ہو، یہ چاہے مطلب آپ کے دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں، سب اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ضروری ہے کہ واقعی محتاج ہو، واقعی مستحق ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں پیشہ ور فقراء ہیں، یہ فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات اپاہج بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا کام ہی یہ ہے، انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی مستحق بھی ہو تو اس کے لیے مانگنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسے اپنا پیشہ نہ بنا لے، ذریعہ معاش نہ بنا لے۔ انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا، لہذا اس قسم کی امداد کرنا گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، دونوں کا تذکرہ فرمایا، صرف ہمسائے بھی فرما سکتے تھے، اور قریب کے ہمسائے کا پہلے ذکر کیا، تو یہ اصل میں ترتیب بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلا حق قریبی ہمسائے کا ہوتا ہے، پھر دور کے ہمسائے کا ہے۔ لہذا اگر آپ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں میں پڑوسیوں کی امداد کروں، تو سب سے پہلے قریبی پڑوسی کو دیکھا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اگلے پڑوسی کا حق ہو سکتا ہے۔ کروٹ کے ساتھی یعنی جو قریبی ساتھی ہیں، چاہے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ زوجہ ہوں یا دوست ہو یا کلاس فیلوز وغیرہ ہوں یا جہاں پہ آفس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ احسان کی صورتیں مختلف ہوں گی کہ آپ انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کریں، مالی تعاون درکار ہو اگر آپ میں استطاعت ہے تو مالی تعاون ان کے ساتھ کریں، اسی طرح انہیں برائی سے روکنے کی ہم وقت کوشش جاری رکھنی چاہیے، یہ تمام چیزیں ان کا حق ہیں اور احسان کی صورتیں بھی ہیں. اور راستے کے مسافر، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آیا، اس کی جیب وغیرہ کٹ گئی، کوئی اور لوٹ کے کوئی لوگ لے گئے، تو اس کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج کل مساجد میں خصوصاً اس قسم کے فراڈ کرنے والے بکثرت نظر آتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ سے آئے تھے، یہاں پر پہنچے تو ہماری جیب کٹ گئی اور میں بڑا شریف آدمی ہوں، باقاعدہ مطلب یہ کہ خوب اچھے لباس پہن کر اور پڑھا لکھا ایک شخص نظر آتا ہے. بظاہر کہ لوگ یہ یقین بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ فراڈ کر رہا ہوگا. لیکن خود ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ اس قسم کے لوگوں کو پکڑا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک مسجد میں جیسے یہ کہانی سنائی، پھر دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، بلکہ ایسا بھی ہمارے تجربے میں آیا کہ ایک سال یہ کہانی سنا کر گئے اور ان کو شاید خود یاد نہیں رہا، اگلے سال اسی مسجد میں آ کر بالکل بےعینی وہی کہانی. یعنی پچھلے سال بھی یہ حادثہ ہوا تھا، اگلے سال بھی جو جس نے حادثہ کرنا تھا وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، اگلے سال جب یہ پہنچا تو وہی کہانی پھر دوہرا دی اور یہ بھولا بھالا پھر اس کہانی کے اندر مبتلا ہو گیا اور یہ نہ پہچان سکا. تو پھر جب ان کو پکڑا تو وہ شرمندگی کا اظہار کیا اور ان کو ندامت کا احساس دلانے کی کوشش کی گئی. بہرحال یہ نادم ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی باقاعدہ گینگز ہوتی ہیں اور یہ فراڈ ہی کرتے ہیں اور اس طرح پیسہ کماتے ہیں. تو اس قسم کے راستے کے مسافر کو دینے کی شرائع اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ گناہوں میں تعاون کی ایک صورت ہوگی، اس لیے ان کو نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح وما ملکت ایمانکم، اس میں وہ سے مراد تو اس سے لفظی ترجمے سے غلام اور لونڈی اس میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں غلام لونڈی کا دور نہیں ہے، تو اصل میں یہ چونکہ محکوم ہوتے ہیں اس لیے ان کی مدد کا حکم دیا گیا. تو آج ہمارے ہاں جو ہمارے نوکر وغیرہ ہوں، کوئی ہمارے ماتحت ہیں، فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، آفس وغیرہ میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، تو ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا چاہیے. انہیں کچھ مطلب تنخواہ سے اضافی طور پہ بھی دے دیں، بیمار ہوں تو علاج وغیرہ کروا دینا، یہ احسان کی صورتیں ہو سکتی ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو محبوب نہیں رکھتا کہ جو اترانے والا ہو، یعنی تکبر کرنے والا ہو، اور فخورا فخر جتانے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب نہیں رکھتا. جب محبوب نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ناپسند فرماتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ایک تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کرنا، فخر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں تکبر کرنا یہ جائز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے کے مقابل میں تکبر سے کام لو تاکہ اس کے تکبر کا توڑ ہو جائے. تو اگر واقعی ایسا کسی مقام پر ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سامنے والے کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور وہ متکبر ہے، تو سامنے والے کے سامنے اگر آپ عاجزی کا اظہار کریں، جی میں تو آپ کی خاک ہوں، میں تو آپ کی قدموں کی خاک ہوں، آپ تو بہت افضل و اعلیٰ ہیں، تو اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوگا. اس لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تکبر کرنے والے کے تکبر کے توڑ کے لیے ہمیں ظاہری طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے. تو یہ حقیقتاً تکبر کی ترغیب نہیں دی جا رہی بلکہ اس کے تکبر کا علاج سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ شرعاً جائز ہوتا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ. اور اسی طریقے سے فخر جتانا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے، لیکن ضرورت شرعیہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. جیسے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے، مثلا انا سید الاولین والآخرین، میں تمام جو پہلے گزر گئے ان کا بھی سردار ہوں، جو بعد میں آنے والے ان کا بھی سردار ہوں. تو بظاہر یہ ایک فخر ہے، اپنی بڑائی کو بیان کرنا ہے، لیکن یہ ضرورت شرعیہ اس میں متحقق ہے. اسی لیے لا فخر کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی اپنی فضیلت کا آپ نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے دل میں مزید عظمت پیدا ہو. ان جن کے جو صاحب ایمان ہیں، ان فضائل کو سننے کے بعد ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہیں وہ ان باتوں کو سن کر اسلام اور ایمان کی طرف راغب ہو جائیں. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ہر تکبر برا نہیں ہوتا، ہر فخر جتانا ممنوع نہیں ہوتا. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب آخری وقت میں جو یزیدیوں کا لشکر تھا اس کے سامنے آپ نے اس طرح کلام فرمایا اور اپنی فضیلت کو بیان فرمایا، اپنے خاندانی تعلق کو بیان کر کے ان کو احساس دلانے کی کوشش کی، تو یہ تمام جو جملے تھے یہ ضرورت شرعیہ کے تحت تھے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔